I'm a scat man. Where's the scat man? skibbity bit in yum da da da. Yum da da da. Skibbity bit in yum da da da. Yum da da da.